هغه ټیک دی. سورته اعراف آیات اول دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورة اعراف ماخویز سورة انعام عقبات ویم خوچون کے آغا دور تفسیر کے اوګ ټیمی دیوکه دورا ټیم نه یي که مختصر وایو نو مختصر هو پګا یا تونري که تفصیل کو نو بیا د ټول سبق ټیم نشي نو دیو جنا منګ پدې اکتفا کو په دورې تفسیر باندې تفسیر کې بیا منګ د دې پورا واقعات او بیان کو. سورته اعراف مکی سورته دی ترتیب په لحاظ کې اوم پس دا صورت انعام نده او نزول دو صورتونو کې یو کم سلویخ پس دا صورت سواد نده. دا صورت دا دریم دا سلورم کال دا نبوت دا نبی علیہ السلام باندې نازل شوه ہو پسابو پا پیغمبر دیر تکالیف تیرے دل دا تکالیف و پدور که اللہ دا صورتم را لے گلے و صورت اعراف سورت اعراف د مخک صورت سره مناسبت ار کلا چې سورت انعام کې رد شرک مفصل شو او اثبات توحید او پاغه دلائل بیان شو عقلیا نو دې سورت کې پاغه دلائل بیانې نقلی اغه مسله د توحید بیانې واقعات و نقلیو د انبیاء علیہ الصلات و السلام ذکر متصل لورو یا مخ کی صورت کې شپگ عقبات امتحانات د مبلغ د پاره بیان شو نو پدی صورت کې شپگ واقعات بطور دلائل نقلیا د انبیاء علیہ الصلات و السلام نه بیانې زکی متصل لولو. یا مخی صورت کې یول الزلا دعوی دا توحید بیان شوی نو پدی صورت کې آغا یول اس دولس نمونی بیانی دا تبایی دا آغی قومونو چاگی خلاف کرے نو اللہ تبا و برباد کلو زکی متصل لولو. یعنی مخی صورت تفصیل کئی او داغه حالت بیانې یا مخ کی صورت کې بیان شوی وو د انسان چوې انسان د ځان نه شرک لری کا ځان کې توحید پیدا کا هغه توحید د الله یواله چې په دلایل سره ثابت وي نو عقیده صافول گنده سیزونه د ځان نه لری کول نو دې صورت کې 33 نمبر آیات کې پاغه ترقی ده چې د عقیدې سره ا کارونه چې د انسان سره مناسب نه اغم بیانې او انسان کامل نشي جوړېده چې هغه انسان کې موجودي چې به حیا نه دي هغه شرکیات دي ولنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون د دې بیان وکا یا سورته انعام کې ویلو اتصل وخت میاد کې فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو دې صورت کې وې فمن اتقى واصلح انبيان راغلي پاغه ترقی وا سورته انعام ګورې تاسو آیات نمبر 48 اتصل و اقتمایت وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمنا و اصلحا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دلتوی انبیاء راغلی اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا التویلی فمن آمنا دلتوی فمن اتقا و اصلحا اصل کے تقوی زان د شرکیاتو د بدملون عام یلتا روڑو التوی خالص ایمان روڑو دلتوی دی ایمان سر زانم بچکا یواز ایمان کار نور کئی چت زان د بدملون او زان د شرکیاتو ننه بچکے د ایمان خو ابو جہلم روڑو اغه سوي لا لبيك لبيك اللهم لبيك ایمان خو په الله راولو خزان کی تقوا د نورو مددګارانو نه نو پیدا کړي ځان نو بچ کړي د نورو نه واسلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون دارنګي ګن اروابدي د دې صورت د مخکې صورت سره مخل قرآن کی ما داغی تفصیل سره بیان کرے دے اردو زبان کی او پختو کی اوم مقصد دو سورت اعراف دو سورت اعراف مقصد دے بیان ددرے و مسلو یو مسلہ را تسلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دریو مسلا بیان د توحید دریو مسلا اتباع ما انزلو کئی دای کتاب چا اللہ را لگلی تاسو تا دریم بیان د توحید اور د شرک پدی دریو مسلو صورت کی تفصیل کئی پا طریقی دو لف نشر غیر مرتب سرا دا لفظ ما پا مخ القرآن کی ذکر کرے دے اکثر عوام پدین پویږي زمانہ تپوس کوي خصوصا زنانا د لوف نشر غیر مرتب څه مقصد دی لوف وې ران غختل وتا نشر وې خورول وتا ها لوف نشر غیر مرتب ترتیب سره نه دی ګور ترتیب سره اوله مسله وا تسلی دویما مسلوه اتباع د الله د حکمونو دریو مسلوه بیان د توحید لو تفصیلیم داسې پکارو چاول کې تسلی ور کړې وې په دویما کې تفصیل کې اتباع د الله د حکمونو کړې وې او په دریم ځای کې دریما مسالات د انبیا وروړې وې لو اجمال داسې ده او تفصیلی د دین خلاف ده ترتیب کې داسې نه ده په تفصیل کې اتباع ما انزل باندې تفصیلی بیان کړي او په دویمه مسله هغه دریمه مسله هغه دویم ځای کې ذکر کړي چې هغه بیان د توحید او رد شرک او هغه اوله مسله چې تسلی وا نو پاغه د ټولو نورستو واقعات د حضرت موسی علیه صلوات و سلام ذکر کړي او پاول کې دلته کې د دې کتاب انزل الیک فراکن فی صدرک حرج منه تسلی دا پیغمبره زنمتنګوا د بیان د دې زمادي کتاب نام ول چې قران بیانې زمادین بیانې مسائل برازي تکالیف برازي نو سینه کله تنګي چې ځان لاره کار کتلې دې مړا ته دا الله دین او کتاب بیانې او خلق تاسو پروپاګاندا کې خبره کې کنزل رتبت گئی و سره دا غې نبی کوم دویم اور پسې آیات کې دویم مسالې درې آیات کې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابع شئی دا اللہ دا حکمونو چا اللہ را لگلی دریمہ مسئلہ بیان د توحید او رد دا شرک داغے بیان کئی آیات نمبر 29 قل امر ربی بالقسط واقیمو اجواکم اندا کل مسجد وا حکم کلے زمارا پا انصاف پا توحید بانے لوی انصاف دا اللہ اغه د توحید بیانو چې د مخلوق د ځان سره ندی برخدار کړي ولا مر ربي بالقس واقيم جوعكم من كل مسجد ودعوا مخلصين له الدين دا درې مسلې په دې طریقه باندې او تفصیل د بیا عکس سره بوزي ترتیب سره نه بوزي مقصد د صورت نو د ټولو نامخ کې واقعیا دا اتباع دا ما انزل بانے ذکر کئی یو لسم آیات چاغ شیطان با ایمانا اغد اللہ حکمون اونمنل چا اللہ وی قلنا للملائکت اس جدول آدم یو لسم آیات ما حکم کو ماوی فرشتو تا سجدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدو اللہ ابلیس اتباع اونکڑا با ایمانا خلافو کو نو تباہ و برباد شو وګورا پاغی نمونی یواز شیطان نو شیطان اتباہ و نکل تباہ شو قومی نوت اتباہ و نکل تباہ شو قومی حود قومی سالی قومی لوت قومی شیب علیہم السلام آئے اتباہ و نکل نو تباہ و برباد شو فرعونیانو اتباہ و نکل عاکفین چه دسخی من جورانو اتباہ و نکل عابدین جل چه عبادت کوونکی رزخوی اتباع اونکلا مبدلین لی حکم اللہ چه دا اللہ حکمی بدر کرے و اتباع دا اللہ اونکلا آغا اصحاب الحیل چاغی حیلی جوڑے کرے و پارخکار پبارکی اتباع اونکلا تباشو آغا عالم چه دنیا تے میلانوکو بلان بین باورا اتباع دا اللہ دو حکمونی اونکلا تباہ و برباد شا دا دو صورت نو پہ اتباع دا ما انزلا دو لسن منی بیانی لنبے دا غی ابتدا بیمانا سرکش شیطانی خوا اور پسی لس یو لسن منی نورے بیادویم مسئلہ اغدریم مسئلہ اغپدویم جا ذکر کئی چاغه بیان د توحید او رد د شرک پاره د شپغو پیغمبرانو واقعات ذکر کئ نوح علیہ السلام ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یو کم شپه ته آیات ما نوح علیہ السلام دیګل خپل قوم ته لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ویلو ازما قوم اعبدوا الله اعبد الله مالکم من الان غیرو نشتر استعوذ پارا نشتر استعوذ پارا بل حاجت پرکون والا بیدا اللہ نا حضرت حود علیہ السلام ویلو پینسار ویلا آدن اخاهم حودا قال یا قوم اعبد الله مالکم من الان غیرو ما حضرت حود علیہ السلام لے گلے ہو دارنگی اور پسی درے ہویا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اتيائم آیات لوط علیہ السلام ولوطن اذ قال لقومي اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين پنځات یا کې شپږم واقعا د شعیب علیہ السلام وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الان غيره هر پیغمبر ملي گله او هر پیغمبر قوم تولال چوي يا قوم اعبدوا الله اذا ما قوم توحد من اذا الله اعبدوا الله واحد الله توحید بیان کا توحید منی مالکم من الہ غیرو نشتوی تاسولا حاجت پرکورو والا بید اللہ نام مالک د فیده او د نقصان رسول او والا صرف یو الله دی مخلوق ذمہوار نه دی وګورا نوح علی السلام او یوحود علی السلام او صالح علی السلام او شعیب علی السلام او لوط علی السلام او چغوی یا قوم عبد الله مالکم من اعلان غیرو هر پیغمبر راغله دی په میدان ولال او چغوی ا بیان د توحید او رد د شرک وګورا د شرک تردید کوي ما لکم من الان غیرو د شرک رد او عبد الله اسباد توحید اغان بیاو چه غیواله وی خوتا چه غوانه وی گواره یر از ما بیا امام نتی خرابی پرون د کراچه یو کسو نو گاری که زماو دا اغا سفرو تو یو زیتا نو یه سخبر ارالا ما ته وی یرا مولایانم صحیح بیان حق نه ادا کی گنی خلق بس هم شیو مې څنګه ویول یو جنازه وای او استاد لګیا چې توبو با سه توبو با سه او توبو با سه ها او بس الله وا معافی کوي مې ها وای ما چې دا مبهمه خبره مکه او توبه هو با سه استغفار خوې خدا ورته وای چاول پر دې حقونه ور کوي او دا می هغه ته وی چې یره دا وی ماته وی چې ها تا ځان لکار کته ځان په جمعات باندې وباسم ځان په د جمعات خلکو نو وباسم چې دا خبره کومه دا هم معتبر خلک دي دی به عمله پیسې راکې اړه راکې وی ما چې بیا دا خبره سره کې دا نن سبا اکثر مسله خلکو پرې خوده دا د امامتو دو وجینا د اهتمام د مدرسو د چاندو دو وجینا کسی بیان دی علماء او که خدای گواره که یو مشرک پاتی شی آیو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله په اخلاص آواز کرده و نن دا هر کور دا هر وقت الله دا توحید آواز و رساو زکا آئی که اخلاص و آئی که لالچ نو نن من ټول لالچیان یو اخلاص چرته ده دا چا یو مقصد ده دا چا بل مقصد ده دانوی چرو را اول خود خلکو حقونه برابر کئ تو خو استغفار وې تو خو عبادت کې تو خو صوفی گیرت کې خو چې پتا د چا حقونه دی اول حقونه پوره کړه پتا یو دا حق نه مقتدیانو نو چې پای کې شرکو پتا دا یو حق نو چې پای کې بدعات پای کې رسومات او چې پتا حق چې تبا د شرک رد کې د بدعات تردید وکې د رسومات او تردید وکې او اثبات د توحید او سنت وکې پتا ولوم به دا حق نو نور حقونم د دنیا دی خدا حقمو نه نه دا ها حق نه کوي صرف ریاکارو یانو دی وجنا انبیاء علیهم السلام په میدان ولالو او چې د دنیا مسله راشي نو العلماء ورثه الانبیاء الک علماء خدا انبیاء وارثان دي خو چې د انبیاء او کارخیم کړی کنه انبیاء پار میدان ولال او چغی وی یا قوم عبد الله مالکم من اعلان غیرو ای زما قوم توحید منی دا الله نشره تاسو لا حاجت روا به دا الله نا نو ته چې پیغمبر وارثه نو تا د وارثی کار د پیغمبر کړي چې تا توحید او د شر تردید کړي از پیغمبر وارثه ما بیا درې ما مسالات تسلی وا نو پاغه د ټول نورستو واقعات د موسی علی السلام ذکر کوي او سل درې آیات کې ثم باسنا من بعده موسی بیااتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بیا فانظر کیف کان عاقبت المفسدين سره څنګه شو اخیری انجام د فساد کوونکو د صورت مقصد او د درې خبرې یو تسلی وا پیغمبر پاک تا چزلمت انگوا مبلغ دا دا اللہ دین او دا اللہ کتاب بیانوا ار قسم خبر پروپیگنڈے مسائل برازی آغاز لطمنیسا فلا کن فی صدر کا حرج من ہو واقعی مختم قرآن دے زا کل کل دا سے خبر زوارما خوزیم نزو خید چار پارنکوم آغا رب چا آغا ماوینی زراغل پارداکار کوما حاسوک بار سوئے او کم یو انسان د خبرو نخلاص دی پوش فلا کن فی صدر کا یو سړی کې لالچ نه یو سړی کې تم نه یو سړی کې بل مقصد نه ناغول خپل کار پری دی او بد دې د وجه مروبه کیږي چې دوی کې الحمدلله همنګا کې داسې د الله نه راولي او نشتا خپل کار کو کار قسمه سو خبره کوي پروپاګاندا کوي رد بدوي د سپکوالي کوشش کوي د دې ځای د خرابول هر قسمه حالتونه هغه به کوي خو الحمدلله زمنګ کار په ترقې باندې با الله بوزي او الله دې بوزي څنګه د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله او داغه د شاګردانو آکار الله په پخ ترقې بوته الله دې بوزي نو دا او دویم اتباع د الله د حکمونو صورت ممتاز د نور صورتونو نا په بیان د دې 200 نمونو د عذابونو باندې دا رنګي صورت ممتاز ده چې شیطان بې ایمان تعالی و فابد منا فما يكون لك ان تتكبر فيها رخصه کوشر دې زینب بې ایمانا تعالی مناسب ندی چلته او کې ځان غټ ځان غټو غنه صورت ممتاز د نور مسلو را د نور نه په بیان د نمونو دارنګي په بیان د اعراف والو دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د چلاوي ما لباس پیدا کړي د پاره د پټواليو د خایص انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشا دارنګي صورت ممتاز ده چې انسان کامل جوړیږي نو پاره سلور صفاتونو باندې استکمال د انسان باندې دا صورت جدا ده یو چا بهایاداری دویم ابا عفیفی عفیف بی حلیم بی شجاع عالم بی دارنگی صورت ممتاز و جدا ده پاگا جگر دا پیرانو دا مریدانو پیو جدا طریقی سرا دخلت امت اللہ نت اختا دارنګي پډیرو سیزونو جدا ده صورت د امتیازاتونه مخ القرآن کې ما ده تفسیر کړي ترجمه شروع کوم په امداد د الله چې مهربان ام نه مهربان خاص الف لام میم صاد دین مراد ار حروف دي د ابجد په لحاظ سره عرف نمورات ایک عدد لام نمورات 30 عدد مم نمورات 40 سواد نمورات 90 دین 161 جوڑی گی عدد اشارہ دیتا گا چه پیغمبر حلمت انگوا یو سل یوش پیتکال بعد با ستادا مشن دخلے او زما دی کتاب دو دنیا گڑ گڑ تو رسی گی خلک صبر گوا او واقعی یو سل ایوش پی تکال بعد دارون رشید بادشاہی و آداغ بادشاہی اکثری دنیا تا رسیدلی و امام یوسف قاضی القضات گرزیدلی و مستقل امام دے غٹ امامانو کی داغی شاگر دے و کشرو کی امام دے قاضی القضات چیف جسٹس مقررو او ها د اسلام چغوی د توحید او د پیغمبر چغوی مقصد دا دی یو سره یو ځای کې کار کین او غد نه امید نه کوي خلق نه منی خلق ځان نه پوهی کینا دا الله رسي سمو د پس به الله دا میشن د دنیا ګډ ګډ تور رسي ګور په دې دور کې چې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په زړه رحمت نوريږي چکله د قران اغه میشن پورته کا ما حرم کوي دعا وخته وا اغه میشن داغه سره چا ملګرتیا کولا هوګران کارو ها خپل خلق پیران خلاف هو مولیان خلاف هو حکومت خلاف هو کله خلاف هو خوای کې اخلاص هو زړه تنکله نو او بیان اغه کاو د چاله اعظم نو کړي و یو زل زدر سخت تنگ شما رکا منگ تنگی گو چه منگ سکلی نی معمولی نجا آگا دور دا تیارو دور هو واقعي عجيبه شخصيت او عجيبه انسانو نو یو زرګرو زبا غسر کله کینه سیدم د کلی وای ماته وی چې مولانا نن خفای ما چا څه وښنه وایا ولی خفای یره ما یره زه د خلکو ته بیان کوم وغ زما ده تکلیف زما ده او خبر ما پس خلق کای اگر یو ها فتوی لگئی غلط خبر کئی وی ما تیوی ما چطر دیر اخیار سڑی سڑیا ها گپی لگا ہو اخیار وی تا جیب سڑی وی ما تیوی چکورا دا غاخونا سوری کتا پورتا دو دیرش او دی دو دیرشو غاخونو پا منس کے دا سی یو عضو دا چاگا غوخم نده پورا دیر کچه شده باریک سیده جبا او د دی دشمنانو او غاخونه چې معمولی کلا جبی سرولی گی پا یو طریقانو آغا جبا وینی گی سر خوراک نشکوله آغا دشمنان پورتا او کتا او باغ دشمنانو منس که دا جبه دا سی زی او رازی دا دشمنان کوشش کئی چه من با دا جبه کل ریسا روغا خونا او سر دا آگه نابا کیزی و دا خلق با تا تکینی خبر پروپیگنڈی او ستا مثال دا سی پکی زا او رازا وی ما ای رشتی آجی با خبرا ما که نورم تسلی ما دا آگر آکلا دا کله کله خلقی او تسلیان اور گئی و مولانا پروا مکه ومن در سره یو الحمدلله ډیره خزانه ندی خملګری چې انسان لا ډارګیرنه اور گئی او موږ دې تایید کوو موږ دې نصرت کوو الله دې داغه اندازو کې الله دې داغه نصرت سره زمنګو کې خ خلق شتا نو دا الله کتاب مخلوق تور سوا خبر برازی مشکلات برازی هغه ته باندې ګوري سو وخت پس با الله ستا ملګری پیدا کړي کورونو کې به ملګری کم زیاده سه مسائل پیدا کیږي تا هغه ته نبري خپل مسئله حل کړي الحمدلله کزمنګ د چونو مسائل راځي د طلباو با حکسو کې سو کو تسوي یا سي نو هغه د زنانو بچي اغرونو هغه میدان ته شاو یا مولانا شاګردې له بسنه وای من خبر نه یو غي مسله حل کړي فلا كن في صدرك رج منه دا کتاب را لګلې شوی پیغمبر اتا تا خو ته د الله دین بیان کا ها د الله کتاب او د الله دین د الله کتاب کړي د الله کتاب پرخې او په نورو مسلوبانې اختری په نورو شیزونو باندې دین بیانوم الکه تا چې د الله دی کتاب بیان وکړه چې د توحید بیان دی وکړه د شرک رد دی وکړه ها زما مدرسه دا او زما کتاب دی کتاب انزل الیک فلا کن فی صدرک حرج منه دا کتاب را لګلې شو پیغمبر اتا تا ندیشی پسینستا کې بیاس تنگ شاد بیان ده دینا هو پروپاګاندی وکي خپل او پردی خو تنگ نشي دیره پارا چتو یره په دې باندې مخلوق کو په دې قران باندې خلق په بل کتاب نشي یرولې لتنزل حکمت دراری گلو دا انبیاءو چه تو یره پدی کتابان مخلوق زما دا عذابونو نا و ذکر للمومنین آواز و نصیحت ده دا پرد مومنانو واز ده و قرآن وازو قرآن هدایتو قرآن رحمتو خلق پدی و یروا اتبیو ما انزل الیکم من ربکم تابی شی دا کتاب چرا لگلی شی تاسو تا مر ربکم د طرف درف تاسو نه و چې د الله د طرف نه راغلی نو تاغه کتاب بیان کا تاغه کتاب زده کا اول غو سوغ زده کین او کز زده کین صرف دور کای بچی می اپس شه بس حافظی پور لال نور خیر خیریت دی ناغه په ترجمه زده کای نه داغه باندې عمل کای نداغی بیان مخلوق تا کئی نو پا دیخو اولو خیز دا کئی نو کسوک دا کئی نو بازی صرف بازی دا سی مدارس دی کلی علاقی دی چه صرف قرآن مقصد دا حفظ گرزوره ری او نور کلا آفیزان گوری که طالبان گوری نپا کسا عدب شتا نه پکې سره توحید او دا د دې سره پہچان شته. بیگا ما منځو کما سوتن ی طالبانو ما ته رنګو کو وې وږي چا څه چاولې رولې دي هغه هم پکې یار سره سو کو زمو خل نه والی ولی محرم دی اوخره کو نو خرو ما یې راستا سره سو والی وې زمنګ نه غواړي اجتماعي اشتباهات او نزانو ساتي منګ دا سټرین کړي دي د قران سرا د حفظ سرا دا نه جاسي وې او نور زینو کې د دې بیان نه کوي جمعه په خوري سلويختي په خوري د شیاګانو د ماتومونو خوراکونه په کوي نو دا غي ذهن کله کار کوي ماشاءالله زمنګ طالبان چمنګ سره پاتې شي حفظ مو کی ها قاریان دی حافظ موږ سره الحمدلله حفظ مو کی ها ترجمه مزه کی علم مور سره کوي او د حرام نمزان بچ کوي بلکې کی پادشي دا پته نه لګي اوردا چې حرام کوم دی او حلال کوم دی او چې سره ازي لګي د مولوی تر دزو باسي نه نه حرام او حلال ګوره کنه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابع شي دا کتاب چې دا لګلې شي تاسو ته مخبل شاګردان دا سکل کو زګه الحمدلله مخبل پرېس کو د غلط چیز نه منګ خپل پرېس کو نو علاوهي الله زمنګ شاګردان او بچیم زمنګ دا سیمنګ لراکې چاغه موږ ته ګوري او غم د دې زون نه ځان بچکې الله زمنګ تاسو ټول د حرام زون نه وساتي زنانې ګورونو کې هغه ویره پرېس کې ډېر په داسې وختونو کې من کړه څوک چاولې وريږي غوړه وريږي اوخرو کو نوخرو ها دارنګې یره د شومې سلوختی وريږي پښوی دې مون خو زو نو خرو نو کلار خروم نو خوراليږي سو کو وې زمون کور کې خرادا چیلې دا غي لواچو هغه باندې خو بده نه مونږ واسه مونږ ورځو چې تاسو نو خرو نه غي لواچو وکنه زناور دی خو مکلف نه دي دا سه کلک ماشاءالله دا نه دې ارسه خورا نظر د غیر الله منخ دې شکرانه او سلوختیان جو نه خپل کشر هغه بد ساته د حرامونه دا غلط سیزونو نه بد ساته اونو خروانه دا وقت رو بچی او خودینا زه طالبو با باجاول که او یوالک ماشوم چرگ رولو مازیگر تیمو دا غط کاسی یلتا او شوریاو دینا مزیدارا چرگ پکی چولی او دا غط دا اغیو تا دا تنور روٹوی دا تنارا دا تنارا دا غط روٹوی پاک کری ویسره طالبان اونو چکر لدلی او ما لیکل کول زا کمره کیو ما آخر ما پی وزکا سو خوم نا ما وی لکا دا سری زکا ما لکا آغای کون وزیفه نا ملاوی دا وی دا زمان یا ملاوی نو مور و پلار موی چه نیا پسی جمعه کو نو آغای پسی می نیا پسی می جمعه کرده و وی دا طالبان لیا سمی خطا سیلم گل جمعه رو لی ازی وزیفه نور کوی طالبان چلالل میزه که درست چلی دا گوٹ که دا کاسه که چرگ ده و خوراکونه دی استنگ خواه دا دا خوخنه دی زکر جمعه را دا جمعه نزان بچ کن ویده سر ریا تارده پنج پیر توب که آیا دا واس بکه ارمات اکلاو بیوالا بیو خورا الحمدلله ما ویزه باونو خورم دا وقت نا منگا الحمدلله دا پخوانا دا دی زون اللہ بچ کریم مخپل کشران بچ کو منګ بخپل ملګری شاګردان بچو جمعه به نه خوري سلويختی به نه خوري کلی زبانه نه خوري عاشوري دا چې کم دی شربتونه او خوراکونه تیارې دین نر شبیت سسبای تیار کا کنه بلځه تیار کا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابع شي دا کتاب چې دالې کې لشه تاسو ته طرف در تاسو نه هبل شوی دې ته تلم بیا زما یو ملګری پروفیسر دی ګاډی کې راوسته ده ما هماته ویل ته پوسونه خبره خپل کله یادو موږ له خدای لوی ولی دا کړی مفتی نه ما ویل دا نو مخ مانه دی ورېدل وی فلانه می فلانه دی وی هغه ده کنه مې هم سره شاګرد درې کال پاتې شو وی نه یاده ما ډیر مخلص او ډیر قابل او ډیر روخي او ډیر مهنت کوي ها نو ډیر خوشاله شوم بیا فلاغ ملاغی ابتدا پروگرام زمنګ سره شوی او الحمدلله موږ دی ودی زونه ډیر پریس کای او شاگردان په دې تیاری چې د غلط سوزونو نه منې کی فلاکن فی صدرک حرج منو خپل کشران د عادت کې حرام نه بن شي دانه جار سخرا فلا کن فی صدر تبیو ما انزل الیکم من ربکم تابیش دا کتاب چدا لگلی شوی تاسو تا دا طرف در اب ستاسو نا ولا تتبیو من دونی اولیاء منی سی بیدار لانا نور مدرگارا لا تتخیزو من دونی اولیاء قلیلما تذکرون قلیلما تذکرون کم پا کمو که کم پندغلی دا اللہ دی کتاب نا دیر کم خلق منگی کم منی نرار سوئی ایسوئی خو منکیگی دا حرامو نا و کم من قریتن دیر دا کرونا دا دنیا یا رور که دیر دا کرونا حلا کریو ما کرو لرا فجا بازونا راغلی و کرو تازاب زما بیاتن دا شپی او هم قائلون دو ترجمیری او پا ماند وو سرا لتفسیر دی ها اوم قائلون یا اودے د گرمی خوب کو ان کی قیلولا خوراکو کی نو خلق قیلولا کئ کنا د قیلولی باندې زما عذاب اترای یا وهم قائلون اودے و ان کی د کلمی د شرک د شرک په وینا باندې مبتلا او زما عذاب پرای لکه نظر د غیر الله تناسی په زیارت او دربار کې او آغا خوری او دا اللہ عذاب پیدا شی وما کان دعواهم جاہم با سنا منگ سر چو قرآن الحمدللہ ہوئی اللہ دا دیسی زنون بچ گئی زمان شاگردو او سر حسین ڈوب کرو آوئی منگ لیل آور تتلیو خپل مستقل گارو زمان دا کالجنا او منگ سر خپل ٹیچرانو او چاپی را گرزیدو سیاحت دا پارتلو ارالو داتا سے دربار تا نو آغا دربار کی چاولی پخیگی قسم ها قسم سیزونا و خلقو لور کئی طول ملگورو آغا اوالی ما تیوی دا اوخرم میندان اوخرم ویلی ما ویلی دا حرام دیوی زسری سحر حرام دی نو آغای ما تی خبر کولا ویلی دا اللہ دی کتاب اثر داو چماستان و قرآن ویلی ہو دا آیاتون دا نظر دا غیر اللہ زما مخیطاو زا اللہ بچ کرما دا دے پواجا او آغا نور کو قرآن ویلے اوم او من کم قرآن ویلے دے خو آغای دا سی اثر نو آغای طولو خورا نظر دا غیر اللہ قرآن چرتا ہویا کوئی نو پویا کئی چرتا خپل خوری نو وما کان داواهم اجاهم باسونا نو آچر آغای کلچر آغای دا زمنگ زاب اِلَّا قَالُوا مَغَر دَا چِ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بِشَكَ مُنگو ظَالِمَانَ اول ځان ته ظالم نوی وی زیما و چه کل زما عذاب راشی و حالت وینی نو بیا چگه وی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بِشَكَ مُنگو ظَالِمَانَ مَنگی ظَالِمَانَ انبیاء سوال سم آیات کی بمراشی آلتم اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ منګ ظلم کړو منګ ډیر ظالمانو اوسم ظلم کوي فلنس علن الذين ارسل عليهم خامغه لام انون تاکید ثقيله خامغه وبليګو منګه ا اومتو خامغه وبليګو منګه فلنس علن الذين خامغه تفوس بو کو منګه دا کسانو نا دا اومتونو نا ارسل لهم چې دا لګلیږي د انبیا چه تاسو ته مسئله بیان کړی وو کنه زبا تپو زومتونو نکوما چه تاسو ته هم بیا را لګلو چې بیان کړی وو کنه الله ته خو پته ده چې بیان کړی یا خامغه تپو زبو ګومنګا دا که ساونه چې را لګلی شو د انبیا انبیا مو ته را لګلی او تپو زبو کوم چې تاسو سره جواب ورکړی انبیا او تا یا تاسو سو جواب ورکړو حق پرستو تا تاسو د همام بیا را لګلو علما مې را لګلو چې درته والي در سنو ته کړو تاسو سو جواب ورکړو دا جواب دا چې دا گمراه دي جواب دا چې دې سري اس نه مني جواب دا چې قران او حديث مني ولا نسالن المرسلين او ها مخات پوس بو ګمنګ د انبیاونه ها ته پوس وکوم چې تاسو ته سویلو قومونو تاسو ته څه جواب درکړو ولنا قصنا لهم بالم انه خما بیان وګم په دی باندې په دومتونو بالم سره د پوهه زمانہ زه په خپوه مو بیان وکوم وما كنا غایبین او نه منګه دالو جزا پی خبر نیما زغ عائب خونیما زغ و حاضریم حسمو بیاما ما تی پترا ولوزنو یوم ایزن لاق او تخویف او سیار داخر او طول با پدارز قیامت کی رشتیائی رشتیا طول بگی ومن سخلت موازینو آسو چدرنیشی تلی دنی کولارا موازین جمع رولا نو تلی خوب دا دور تلی با قیامت کی نخبت تشی تلی بیائی نا تلی با یوی خدا جمع رولا پیتبار دا موزونات و سر آمال بڈیری نو چی آمال دیری نو زکه ها جمع رولا یا دا هر یو آمال دا پار بخپل خپل تلی د موز بخپل تلی د زکات بخپل د قران بخپل د نور با خپل د چا عمل بډې او چا بس کمی آسو چدرنی تر د نیکو دا الله د زمنګ د نیکو اعمال تر درنی کی واولایکا هم المفلحون نو دا کسان به د کامیابونه ومن خفت موازین او آسو چسپک شي تل د نیکو دا نو فاولایک الذین نو دا کسان دی خسرو انفسهم چه تاوان کی غردو خپلو زانو لرا اگورا تاوان کی دنیا کم زان گزار کرو او خپل زان او خپل بچیم تبا کرو اول تیم زان تاوان کی گزار کر سورت انعام اگور اتاسو ال تی دایات تقریبا دو زیرو لیو آیات نمبر دولسم اخیر دایات الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون آکسان چې تاوان کې ورزول خپل ځانونه نو دې ایمان درولي چې ایمان په الله دانولو موحد نشو نو تاوانی شي کنه بیا آیات نمبر دې 20 شلم الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفونه ابناهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ويغردو خپل ځانونا تاوان کې ځکه ایمان نه رانولو چې ایمان نه رانولو نو ځان تباہ او برباد کا راز ځان ولې تباہ کې دا الله په کتاب باندې عملو کا سچ قران ویلي دا پرستو خبره ومنه د انبيو چې هغه بیان شوی هغه ومنه کنه اخسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون په سبب دای چودوی پیاتون زمون چې ظلمې کاو دایاتون باندې ظلم داو چې اول خز دکاونو کزده که عمل په نه کاو معنی نه ولقد مكنناكم في الارض او دا چې نه به ته پوس کیږي قیامت کې لکه حدیث کې راځي كلكم راء و كلكم مسنيتي هر یو ستاسو نه رای دی او دا هر یو رای نه به ته پوس کیږي بادشاہ نه به د رای او باره کې ته پوس کیږي د کلی علاقې چرمین منبر داغه نه به د علاقې باره کې ته پوس کیږي پوس د محلی مشر داغه نه به ته پوس کیږي د کور مشر داغه نه به ته پوس کیږي دارنګي یو کس د مقرر ک په مشره هغه د اختیار ورکو داغه نه به ته پوس کیږي چې تا خیانت کړي او کنه پوشه دا هر چانه با تپوس کی کور که مشرا خزی دا خزی نه با تپوس کی گی چه تا دا بچو خیال ساتلیو دا خاون خیال دا ساتلیو دا آغا دا بچو دا آغا دا مال دا هر چانه با تپوس کی لقد مکناکم فی الارض تاکی زیده کلیو خیانت خشه نده گوره خیانتون نزانو ساتیم چه کلا پا یو سیز چا حواله کتا تا آغشه آغشه پورا آغتا رسوا کاغه نفس وی کا چاله کده دې کسانو خیال ساته واغه نو چاغه غلط کار کی پور رپورٹ پیش کوا او که رپورٹ دې پیش نه کو نوای کی خیانت دې تعالی یو سیز چا والک چدا سیزان سره ساته او پورا ساته کې بخیا بار کې دا هر یو شته پوس بکی ولا قد مکناکم فی الارض پتا کی طاقت کړو موږ تاسو له دنیا کې وجعلنا لكم فی معاش او پیدا کړو موږ تاسو لا پدې کې معاش گزاران ما یعیش به الانسان ارشه چې انسان پاره ژوند ته رہی ا خوراکونه دي کسبونه دي نوکریانی دي قلیل ما تشکرون کم پا کم کې کم شکریا ډیر کم شکریا دا کې منگ سر سور احسان کرے گورا منگ اخپل کتاب تا کینولیو یا اللہ کمنگ طول عمر ستا ها پتا بيداري کې لګیا خو موږ ستاسو شکريا نشو ادا کوله ډېر لوی احسان را سره کړې زکه وي قليلا ما تشکرون ګني یو کس ته ویلا چې جمعه کې یو ګنټه کینا او موږ وینو نه مانځل راشه چې دوه منټه سیوا شي نو بل غوبل خلک جوړي دوه منټه سیوا نشي تیرول او الحمدلله زموږ د طلباء علما دا په جمعهتون مدرسو کې 24 ګنټه ټوله راز ناشته او سبقونه او پرایانه او مخو نتنگی گو نتنگ شو او اللہ در منگ جماعتونو که نتنگی تنگی دل دو جماعت دا سپت دا چاره دا منافق ده قلیل ما تشکرون کم پا کمو که کم شکریا دا کوی دا اللہ دا نعمتونو شکریا دا کوی اللہ چرتا منگا او زمون کورونو تا قرآن را رسیدل زمون کورونو تا درسونه را رسیدل زمون کورونو ته احادیث د پیغمبر پاک را رسیدل و زمون کورونو خو موږ ته معلومو دا خو د شرک اړې د کفریاتو د غانو بجانو اړې دی وشار دي شنو اړې الله فضل و احسان کو اغه د قران په چغو باندې بدل کړه یا به د غانې بجانو او د ډمانو د ډمو اړواج کورونو کیو نن داغه اغه رواج الله په څه بدل کړه نو قران او سنت په چغو باندې نو ډیره شکریا پکار دا ها منګلا الله دې منګه پدې